من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نهلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء شروع شو پاغی کی شپاڑس احکامات پاول عیسیٰ کی بیان دل آغا 57 نمبر آیات پوری وا دا ٹولون ضروری خبر دادا چکل یو آیات کریمہ داغی درس وکڑے شی داغی معنی و مقصد بیان شی ہر سڑے زان سر سوچ وکڑی چی آیا دا اللہ دا قرآن دا ما تصوئی کا دی کی ما کی کمی چی زان نیو باسما عملن زان کی دا آیاتونا راوستل پکار دی چی اللہ سوئی اوز سکو ما کس غلطی آغا دا زان نیو باسو دا عمل پنیت باندی اورو نو اللہ با ما تعالی پدی کی بے دیر خیرہ چاہی نو برمائی وین خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى اول نمبر قانون بیان شو چہ پر زام والو دے یتیمانانو یتیم دا مال بخیال ساتیا وزان نہ ناخلی وس دویم نمبر اگر دویم نمبر حکم پشپال حکمنو کی عادل فی الانفس یعنی عادل پنکاہ دے یتیمانانو جنکو کی جہالت دور کی با سو د جاہلت پا دور کی کلب چی جنی بلوغ ترسی دلی نوا او پلار بے مل شو نزدی رشتہ دار با اغدا کوشش کاو چی دا جنی زواخلم د بلوغ نا مخ کی دا بے خپل نکاح کی راوستلا دا مال دا پارا چی دا دے دا مال بل سوک وان اخلی زانلا دا مال دا پارا بے دا ظلم او زیادے کاو اللہ قانون راولے گو چی ورے دا چل تاسو چرتا ونا کئی نو فرمائی وائن خیفتون کچر تاسو ارید لئی اللہ تقسی تو چی انصاب بوان اکڑیشی چی عدل بوان اکڑیشی نو فن کی ہو نو نور سر نکاو کئی اکل کی جنی دا رشتہ دارانو کی جنی دا بلوغ تور سیدلا خوب ازان دی دا یقین نو کدا جنی زواق لما یتیم دا دبرنا سوک پاور والا نشت دے دا دین ما دا دی سر با زمان زیادے وشی نو دا بے مخلا زیادے دا نکی گی نو یتیم چرد پنی کاہ با نوان اکلی او جی یتیم نئی بل جی نئی نو خاما خیر ای برنا چلتی اغی مالدار خلائی دے اغی پلاس کی اختیارات دی سور طویل ہے نشو جی یتیم دا نو اغی سر بتا ظلم زیتے کے نو چی پزان دی وس نئی نو اغی سر بیا نکاہ مکوا نو اللہ فرمائی فان کی ہو نور سر نکاہ وکی ما طاب لکم اغا چی حلالی دی ستاسو دا پارام ما طاب لکم دا ما معنی سشے دے ما پا معنی دا صفت باندی سمطلب یعنی پا کم صفت جستا سوخ و خوین و اغواق لئی کپ صفت د شرافت باندھ آخلی نو آخلا کپ صفت د دولت باندھ آخلی نو آخلا کپ صفت د زوانی باندھ آخلی چی زوان جنی دا نو آخلا کپ صفت د تجربہ کاری باندھ آخلی نو آخلا گر کبڑی دا خو تجربہ کار دا کون شوی خز دی مڑا شوی دا بچو حفاظت دا پارا مشر خز دا اغم اغستی شی واخلا فرمائی ما تو ابلکم یعنی پکم سے بچ کو غوی ساسو دفارا لے مالیہا و جمالیہا و نصبیہا و دینیہا حدیث کی راغلی دی خلق جی جنی اخلی یا دا مال دا وجن اخلی یا دا نصب دا وجن یا دا خیسوالی دا وجن یا دا دین دا وجن نو دین والا واخلا چی کورن دی جنت جوڑ شی کچری تا بی دین واغستا دیر خیسوالی نوا فغا کور بدلا اوران وی جاڑ کی ٹول اور جگڑی ورمائی فنگ کی ہو تا سنی کا و کئی ماتا بلکم اے حل لکم آج حلالی ستاسو دا پارا یا پسنگ سپت چی خوخی وی ستاسو دا پارا سنگا سپت باندی ستا خوخی نغستا دا پارا جائز دی آغا واخلا من النساء دا خزنا مسنا دو دوا و سلاسا او دری دری و ربا او سلور سلور حدیث کی علماء کرام دیرو بحث کرے دے اگا بحث دا دے چگورا والا مسنا ذکر شو یعنی مسنا دا عدد دے عدد ستو چی نصف مجموع الخاشیتین نیم د دوو خاشاتینو چې کله مجموع راوزی مخکی او روستا نو داغه بدن نیم یی مثال دو دی د دوو نه مخکی یو دی او روستا تی دری دی نو ایک او تین چې جمع کې د دینه چار راشي نو چار نیمه سو دا دو دا نو دیتا عدد وای ایتا عدد وس نشی ویلې دا علماء په اصطلاح کې ځکه هغه نه مخکی څه شی نشته دی بل شپگ دی دا شپگ نمخ کی پینزه دی او رسته تی و دی نو ست او پانچ جمع کی دا غینا بارا را غی نو بارا نیم سی شه دی اغا شپگ دی دا غشان تی نلس دی نلس نرسته شل را دی او مخ کی تی اتلس را دی نلس شل و اتلس اتت تیس را غی نو نیم اون نیس را غلا نو دل تا دقا شانت ذکر کئی چی دا دو چی کم دے دا عدد دے اولنی عدد دے ذکر دا دین اللہ رب العزت شروع کرا دا ربع پوری دا سلور پوری ورساو نو دے وجینا فرمائی چی دو وکا که دو دی وس رازی نو دو وکا که پا دریو دی طاقت رازی نو دری وکا که پا سلور دی طاقت رازی نو سلور وکا خو دینا با مخ کی نزی دین مخی با نزی معلوم دا شوا چی سلور و نزیاتی جائز ندی اگر که آغا عدتن وی نکاحن وی وطین وی خود سلور و ناقوا بی بیانی جائز ندی او بلا دا چی دا مسنا دا غیر منصرد دا چی دلالت کئی پا تکرار دا معنی سرا هر یو دی تاسو نا وکری اغا دو دو یا دری دری یا سلور سلور قاعده دادا قاعده دادا چې کله جمع په مقابله د جمع کې راشي نو دلالت کوي تقسیم د احادونه په احادو باندې کیږي دا ټول بحث په دې باندې کیږي چې ګوره شیعاګان وای شیعاګان رواتیز وای د دې زینا دا مطلب دی چې ته اتلس سلی کولی شي څنګه وای ګور وای الله دلته ویلي چې دو دو وکا درې درې وکا سلور سلور وکا نو دو دو سلور شي درې درې شپږ شي لټ شي او سلور سلور اته شي نو یا تلس خدي په یو ټیم باندې کولې شي نو الله وای نه نه دا چې نه دا حدیثو کې صفا د دې سلور نه اخوا جایز نه دی اهلی بیتونه حدیثونه راغلي په دې باندې لکه مثال به واخلو عرب وی وی رکیبو دواب بهم په خپلو خپلو سورلو باندې کینئ یعنی څه مطلب یو سړی دی نو په سلورو باندې دی کینی نه نه هر سړی ته آډر دی حکم دی چې لاړ شئ خپلې خپلې سورلۍ ته وخیژئ یا دا قرآن کی اللہ وی فاغسلو وجوہکم وی تاسو خپل خپل مخون مینځی، یعنی وجوہکم هم جمع راوړل فاغسلو هم جمع راوړل، مطلب دا چې هر سړی خپل خپل مخ مینځی، دا مطلب دی. یا لکه عرب بل یو خبره کوي وی ان قسمو هذا المال ریالین ریالین، کل واحد منکم ریالین ریالین، یو سړی دی تاله پیسې درکړي لس ریاله، پنځه کسان وی تاسو، وای هر یو سړی په تاسو کې دوه دوه واخله، نو څه مطلب دی څلور څلور باخلی؟ نه نه، دوه ته واخله دوه ته واخله دوه ته واخله. نو دقه شانتې دلته الله رب العزت چې ذکر کوي نو وای مسنا دوه وکا وسلاسا درې وکا وربا څلور وکا، کپ دوو دی طاقت راځي نو دوه وکا، کپ دریو دی طاقت راځي نو درې وکا، کپ څلور دی طاقت راځي نو څلور وکا. بیا فدې کې دا واو چې راغلی دی دا د څه دپاره راغلی دی؟ دا واو د شک دپاره راغلی دی، لکه وی مسنا دوه وکا وسلاسا یا درې وکا وربا یا څلور وکا په معنا د او باندې، لکه سورې فاطر آیت نمبر ای کې الله رب العزت ذکر کوي الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی ادنه تم مسنا وثلاث وربع. الله به ملائکه مقرر کی چې وای هغه با سبب کی د دوه وزر والای، سبب کی د څلور وزر والای، سبب کی د درې وزر والای. نو مطلب دا دی چې یا دوه وکا یا درې وکا یا څلور وکا، دا واو په معنا د یا باندې راغلی دی. دلتا شیعگان روافض اغی و خبره کئی پلا اغا دا کئی چه گورا مطاوه جایز دا پا کرائی بندی خزر آوستل دا جایز دی وی وی مطا عملن دا فرز دا وی دا فرز دا پتا بندی چه تا دا مطاوه کی او با قاعده په کالجونو سکولونو کې دا مطالعه کیږي او دا خبره پکې هم کوي چې وای چا یو ځل متا نوم یې ولا متا خو دی دی زنا دا چا یو ځل زنا وکړه نو وای دا تا د پیغمبرۍ درجه میلاو چا العیاذ بالله. با قاعده په کتابونو کې لیکلی دی وای چا درې څلور زرا دا متاوکان وی دا خاتم النبیین درجه تا ورسید العیاذ بالله. دومره کفری عقیدی دی. دا خمینی لور آغی چه تعلیم کرده دن آغی فرانس کی کرده آغی کل آغی تاریخو گوره آد آغا زینه چه راتنه زان تره ورساله لی کرده پا آغی که با قایده لی کرده چه هر سڑی لپا کار دی چه آغا متاوکی. نو سم خیال لکه دا با بچ پاتی شوی چه کتاب پا خپل لیکلی دی او دا دی روغا پاتی شوی، نو دا بلکل کفری عقیدی دی دا دین نبار خلق دی. او کله چې دیو یو سره مخی تروانی یا پتکی و حلی یا نور پسی رستی ور روانی اجینا کئی پسی دولست دیارلست ور روانی، دا دا دا پا نکای که دی زرا دا دینا دا پیداو چتایی او دا غشادی هر سړی دا خو خیس پرقی دی پکې ټول نه دی چې زغ فل زرانه دی له بوزما په دې باندې خوشالي فخر کوي. دومره کفری او غلطی عقیده دی دیو. نو برمای مسنا دو وکا وسلاسا درې وکا، دا وو یا وو په معنا د استطاعت، یعنی کدو طاقت لرلی شي نو دو وکا وسلاسا، او کد دریو طاقت لرلی شی نو دریو کا وربا، او کد سلور طاقت لرلی شی نو سلور وکام. کچری د دې شیعگان و روافیزو دا دو دو جمع چی ورکی نو آغا اهلی بیتونا سپا حدیث راغلی دی دمانی چی سلورونا اقوا نکاح کول دا بالکل جایز ندی. نو برمائی مسنا دو وکا و سلاسا او دری وکا و ربا او سلور وکا، فاین خفتم کچری تاسو ایری دلی اللہ تعدلو چې عدل به ونه کړی شي نو فواحدتن نو هغه یوه ډېره غوره ده. هغه یوه وکړه نبی علیه الصلاه والسلام هغه ډېرې بیبیانې کړي وې. هغه څه مشرکین هغه وایي نبی علیه السلام شهوتي سړی و ځکه هغه ډېرې بیبیانې کړي وې. نه نه دا غلطه خبره ده. که هغه چرته شهوتي وې نو نبی علیه السلام خو د سلو نه زیاتو ښځو سره نکاح کولی شوه. نو بیا زیاتې ولې نه کولی؟ ځکه چې هر نبی ته الله رب العزت طاقت چې ورکوي نو د جنتي بنده عمره طاقت وله ورکوي. نبی علیه السلام چې ډېرې بیبیانې کړي وې دا صرف او صرف د دین د اشاعت دپاره چې دا دین ورسوي. بله دا چې هغه رشته داران او هغه خپلوان هغه زیات شي چې خپلوان او رشته داران زیات شي چې د دې د وجې نه د علم په دنیا کې خور شي نو دې وجې نه ودونه زیات کولو. نو فرمایې فإن خفتم که چرې تاسو یېرېږئ الله تعدلو چې عدل به ونه کړی شي فواحدتن نو هغه یوه کافي ده هغه یوه فوره ده. که یېرېږئ چې عدل به ونه کړي نو هغه یوه کافي ده. آیت نمبر 129 کې بیا ذکر کوي ولن تستطیعوا ان تعدلوا طاقت نشي لرلی تا چې انصاف وکړي. هلته هم وایي طاقت نشي لرلی دلته وایي که چېرې ته یېرېدې چې طاقت به ونه لرم. دلته مراد هغه عدل اختیاري دی. ستا ته اختیار دی چې دوی موعده برداشت کولی نه شمه نو مه کوه یو وکه. هلته وایي ته چېرته مې اختیار نشي لرلی هلته بې اختیاره ذکر دی. مطلب دا دی چې هلته د زړه مینه ده. دوه درې بیبیانې دي نو ستا د زړه مینه د یوې بیبي سره دا نورو سره نشته دی. هغې باندې الله تا نه رانیسي او دلته ستا دپاره اختیار دی نشي انصاف کولی یوه وکه. لکه عائشه رضی الله تعالی عنها هغې روایت نقل کړی دی ان عائشه رضی الله تعالی عنها قالت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقسم بین نسائه فیعدل. تقسیم به چې کله په میند خپلو بیبیانو کې وکړو نو بالکل په انصاف سره. ثم یقول بی بی دعا وغوښتله وی اللهم قسمی هذا فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک الله هغه څه باندې ما نه رانیسي چې هغې اختیار صرف ستا سره دی ما سره د هغې اختیار نشته دی. الله وایي ته ما په هغې باندې مه رانیسه. نو فرمایې فواحدتن موقده بیان ده. نو ځکه وایي چې یوه وکه معلومه دا شوه چې د دې نه سیوا په هېڅ طریقه باندې ګزاره کولی شي. نه نه د دې نه اخوا په هېڅ طریقه باندې ګزاره هغه محرامه ده ممنوع ده. جلق دی لواتت دی استمنا بالید دی ید بالزنا او متاع په کرایي باندې ښځه نیول دا ټول حرام دي. یو ښځه وکړه په هغې باندې ګزاره کوه هغې نه اخوا دا ټول حرام دي. دی نه دا معلومیږي چې منصوبه بندي دا عقیده انکار د تقدیر نه دی. تقدیر نه انکار کول دې ته منصوبه بندي وایي. الله د رزق وعده کړی ده نو ته ولې منصوبه بندي کې؟ فرمایه نبی علیه السلام انکه الودود الولود تاسو نکاح وکړئ دا خدي سره چې هغه ډېر بچی راوړو والی هغه د مینه ناکو والی مینه کوونکي. فإني مکاسر بكم الأمم يوم القيامة قیامت په ورځ به زه فخر کوم په تاسو باندې چې تاسو هغه زما امتیان ډېري. نو منصوبه بندي درته ونه کې ګوره رزق دینې والا یو الله دی. بیا فرمایي ذالک فواحدتن غیوا او ما ملکت ایمانکم یا آغا چه مالکانی ده خلاسون استاسو وینز ده آغا وینزی سر قربان بغیر ده نکاح نجایز ده. ذالکا دنا اللہ تغولو دا دیر نزدی دا چه ظلم بوا نکلشی دا دیر نزدی دا که ایو بی بی دیوانو ظلم با پچا باندی وکی آغا پتا خبا کیگی او تا پا غی باندی خبا کیگی. و چه کل دوشوی نو بیا با جگری شروعی خو چې کله دوه وې بیا دې ورته درېمه وکړه نو بیا به هغه خلاصون کوي. خو چې څلورمه وه نو بیا لخته مضبوطه وساته که نه بیا به غرب غروبي. بیا قصه ډېره ګرانېږي. نو فرمائی ذالی کادن اللہ تعولو دا دیر نزدی دا چی انصاب بوان اکڑیشی دا دیر نزدی دا چی ظلم بوان اکڑیشی کئی ودی بیوانو ظلم بوان اکڑیشی عائل فماند ظالم باندی هم راضی او فماند غریب باندی هم لکا شاعر وی چی وما یدر الفقیر متا غناہو وما یدر الغنی متا یعیلو وای مالدار تا پتہ نشته دے چې زبا کله غریب کې غم غریب تا پتہ نشته دے چې زبا کله مالدار کې غم نو معنا دا ده سمانا چې خزی سلورنا اخوا دا مکوا یو وکا امام شافعی رحمه الله تعالی هغه ذکر کوي ذالک ادنا الله تعالی وای دا ډیر نږدې ده چې ستابا ستا به عیال زیات نشي اولاد به ډیر زیات نشي نو دا خو یو قسمه د حدیث مخالف خبره کړې ده نه نه دې خبره کې جوړه ډیره فلسفه پرته را مطلب دا که ښځې دې دوه وکړې درې وکړې سلور دې وکړې دا تیوی ښځې دوه کاله بعد بچې پیدا کېدو نو چې لس کاله شوي به نه وي نو دا تقریبا څه دېر څلوېښت بچې به دې پیدا شوي اغا نمونه ما بیا هم ندردی نو یوه دی بیوه که داغی نه دیر راوڑا خیر دی خو چه سالور شی نو قصه با دیر اگرانه شی او بیا چه کل اختر را شی او سالور خدی او دا ننسبانه خدی دا خودی چه معمولی جوڑا بانده هم کار نکیگی نو یوه خدا 15,000 روپو جوڑا واری نو چه سالور خدی شوی 20,000 روپی دا شوی او بیا مخی اغا لونه پکی هم دی نو دا خو 50,000-60,000 صرف جوڑی را کاگی او بیا دا سینڈل او دا میکاپونه نو قصه دا واسنه ډیره بار کیږي نو ای دا چې کار وکړې ته غریب نشې یو قضه وکړه خیر دې راغې نه ډیر بچی راوړه زکا چې چاته یو بچی عالم جوړ شي تاله به دعاګانې غواړي خو ډیرې به بیانې دې وکړې نو دومره اولاد به دې پیدا شي چې نمونه به درته هم نه معلومو امام شافعی رحم الله وایي ذالک ادنا الله تعولو وای دا ډیره نږدې دا چې عیال به دې زیات نشي وآتوا النساء صدقاتهن نخلا اغا دریم نمبر قانون دریم نمبر قاعده ذکر کئ چې ګور مہرونه ور کئ پر وی بیان ہوتا په خوشالۍ باندې اعطاء المہر ا مہر چې ور کئ نو په خوشالۍ باندې ورکا رونو زمون د استاد په علاقو کې وغټ غلطی دا کیږي چې سونه به وتړي لس تولې پنځل لس تولې دپاره د پخریې خلکو ته د ښودلو او بیا به کوي څلور تولې یا درې تولې یا دوه تولې یا دا چې په کرایي باندې چانه راوړي نو چې بیا لږ ټیم وشي نو بیا ایسته ښځېنه بېرته وي چې دا غټ نقصان دی. هر کور کې چې بیماریانې څومره راځي وجه اهم وجه څه شی دی چې د ښځې مهر چانه یې ورکړی مہر چې څوک خوري نو دلاوه بیماریانې ډېرې راځي نو چې کله تا خپلې ښځې له مہر ورکو نو الله رب العزت به ستا کور کې خیرونه او برکتونه اچوي نو دا به څه کوي دا به سوالونه کوي ځان نه به سوالګری جوړ کړی او د چا نه به سوال کوي د خپلې ښځې نه هغې ته به وایي نو وایي ته راته دا دوه تولې پرېږده موږ به دوه وکړو سوالګری ولې سوال کوې او بیا د ښځې نه سوال کوې اغه مره مہر وتاړه چې څومره کولای شي نو خدي مہر هغه بیا غریب او پخپله نوی ناوی راغلی نو هغه بیا څه وی چې وکنه هغه زه صحیح ده نو ځنه یو الله خبر هغه به خامخا بیا تا ته معاف کوي نو هم را وتاړه دومره وتاړه چې څومره کولای شي ولې بیا زیاتې کې چې کور ولم زیاتې کې وډیر وتاړه ځینی هغه لک والا خلک د پخریې په تور باندې زیات وتړي او دای ولا کینو نو بیا په کور کې ټولې بیماریانی وجه صدا وجه دقدا چه دا مهر خوڑلے کی گی دا غی غریبی آغا مهر استعمالی گی نو آغا کور دے دا بیماری نو چب تا خالی کی گی آغا تفسیر حازم لکی چه دا مهر چکم دے نو دا صرف دا دی بی بی فل حق دے دی کی دا ورور حق نشت دے دی کی دا پلار حق نشت دے پا دی کی دا ایچا حق نشت دے نو فرمائی واتن نساء صدقاتهن نحلا ورقی اغا خزو تا اغا صدقات دا دیو اغا مهرون دا دیو پا خوشالی باندی صدقات ذکر کرده دا ولی خیرات ورطولی وی مراد داده چې دا کته وغواړی پار با رکو باندې دا نشي اغستی ځکه دې ته حریت حاصل دی آزاده جنۍ ده خو دا خیراتي او څو روپۍ دي ورهیې کوله دا نفس په مقابله کې ورنا دا ته نشي اغستلی دا د هغې د نفس په مقابله کې او څو روپۍ دي ورهیې په خوشحالۍ باندې نو آتو النساء ورکی مهرنا صدقاتهن نحلا او ورکی زنانو تا مهرنا دا دیو پا خوشالی باندی فا انتبن لکم کرازی شی استاسونا که خوشال شی که خوخ اکری دا خزا یا که بخنو کی تاسو تا انشای ان دس شیزنا منو دا دی مهرنا نفسن پا خوشالی دا زڑ باندی نو پا کلو نو تاسو خوری دیلرا هنی امری آسیحت مند آزمی دن کی دی پا خوشالی باندی خورا خوچاغی دا زڑ نکل تا توبا کی دا زڑ نا دا خبر او کی چی دا ما تال در کرده تا تا ما پریخل دیده نو بیای خورا بیا بستا دیر خازی مرازی او خبر آبر بای که دا خزی مهر دی خوڑلی و نو طول عمر با دی خیط خرابی چرتا و بیت نتی کی یا زیما با دی نرازی سوچ وکه دا خزی مهر با دی نیور کرده زکا با دی پا مخا مرزی با گرزی نو برمای هنی ان پا مزو باندی هنی ان یا بی گنا مری ان بی نقصانا بی مرزا یا هنی ان مری آن نو خوره خوش ازما او خوش مزام هنی ان خراب با خوش علی باندی مری ان اوخا ازمی دن کی خطیر دن کی پا مرائی کی بیا بل قانون ذکر کئی ولا تو تو صبحا آسل ورم نمبر قانون چی یتیم ماشون دے قامقل دے ناغل مور کوا اغلا اغا مال دولت مور کوا زکا اغا بے برباد کی اغا با زوانی تلا رسیدل نئی او اغی با دا زوانی نمک کی مخی ختم کرئی اکثر خلک داسې چل کوي چې هغه یتیم راشي وایي زما پیسې راکا زما پیسې راکا نو دا ورته غصه شي هغه ټول ورته ورواچي هغه ټول ورته ورته ورکي وایي واخله دا غلطه خبره ده دا مه کوه دا چرته مکا قمقل دی وړوکی دی نو ولې ته د هغه پیسې قاریږي او هغه وله ورکوې مه ورکوه بچیا دا ستا پیسې دي او زه نالمه تا له به در کوم خو اوس وړوکی چې کله غټ شي د یوې روپۍ حساب به د تا ته کوم علی رضی اللہ تعالی عنہ هغه ذکر کوي و یو سړی لا علاج مریض دی یا بیمار دی نه کیږي د خزی د مہر نه دا مہر پیسو نه سپیسې دی راوالی پاره باندې دی غبین واخلی او دغه سړی دی وکړي الله تعالی به دغه مرض ښه کی بدای کی ډیره شفا ده او چې خزی د خپل طبیعت نه ورکی یا د کمی خدی خاون اختلاف دی جوړه ناراضی اکثر زنانه مولیانو پسې ګرځي مال وایدا چې تعویز وکا چې خاون را سره مینا محبت پیدا شي او سعودي عرب نه رااله پیسې را لېږي دا چې ډېر عام شوی دی نو ته هغه طریقه کوا چې هغې باندې ستانه خاون خوشحالي او په خپله ستا سره مینه کوي که تا ځان نه بالا او خاماره جوړه کړې ده نو هغه به څنګه ستا سره مینه وکړي نو بیا چې کله هغه خاون د ښځې سره مینه نشتې نو دا ښځه دې د خپل مهر د پیسو نه څه لږې پیسې راوالې په هغې دې الوا راوړي یا دې بل څه شی پوښ کي په دې خاون باندې دې وخوري هغه خاون به ورسره ډېره مینه محبت پیدا شي د دې ښځې سره نو فرمایې ولا تو تو صبحا تاسو مه ورکوئ هغه بیوقوفانو ته اموالکم اللتی مالونا استاسو آغا جعل الله لکم چه گرزولی دی اللہ استاسو دا پارا گرزولی ای اللہ استاسو قیام الپاغی باندی ذمہ دار ورزقوهم ندیو لرزق ورکوی کل یو معشوم قمقل دینا غیر مال مورکوا دلتا اشکال پیدا کیگی چه اللہ دلتا فرمائل چه اموالکم اللاتی اموالکم اللاتی مالونا استاسو آغا ما امواله هم پکار ودلته چې مالونه د یتیمانان دلته امواله کوم ذکر کړل مطلب دا دی چې د دې یتیم د مال داسې وګڼه چې دا ستا مال دی څنګه چې خپل مال باندې خپا کیږي نو د پښان دې د یتیم د مال ذمہ داری خیال وساته کلا یتیم غر شو بیوقوف دے قمقل دے یا عام مبذر لوفر سڑے دے نو قاضی بدا پابندی و لگئی چی در با نسوک سا اخلی او نبا سوک پا دا بانی سا شیخ خرسی آغا وجه دادا کچری دا لوفر دے اقل زان نبا عرص با زان تخلاص کی نو بیا بروس طریق درک نلگی نو سڑے لوفر دے یا عبدالبطن دے خیٹی والا دے سکی کی پا خیٹا باندے خوری نو دلا دا دا پیسونا دیر سا مور کوا دا خرج مطابق پیسی والا ور کوا نو دی زین مراد آغا یتیم قام قل دے نو برمائی والا تو تو صبحا آتا سم مور کوای آغا قام قلانو تا بیوقوبو تا مالکم مالونا دا غی اللتی حقا تفسیر کئی جعل اللہ لکم چکر زولی اللہ ستاسو دا پارا قیامن سبب د گزران یا قیامن گرزوری اللہ تاسو قیامن پاغی باندی ذمہ دار یا گرزوری اللہ تاسو پاغی باندی ودریدم کی ورزقوهم او دیول رزق ورکوئی ورزقوهم دیول رزق ورکوئی دا مناسب دا وقت مناسب مناسب رزق دیل ورکوئی فیها پدی کی وقصوهم او مناسب جامور کوا دیوتا وقولو لهم قولا معروفا او وی دیوتا وینا خیستا عدتا جمیلتا مداری کوئی خیستا وعدی ورسر کوا ورطوی بچی دا مال ستا دی تکل غرشی نو بیا بیتال درکما وس وڑو کئی سوک بیدن پتی کی سوک بیدن وطفتی دا یوی روپی حساب ما سر لی کرے دی دی وجن علماء کرام ذکر کئی چی اسفہ السفہاء المرآ دا طول قمقلانو کی قمقل شیغ خزا دے گرے چر تا خزیل اختیار دا پیسو ورنکی چی تنخواہ پیسی تگٹی اور راضی آغیل ورکی نو چی کل ضرورت راشی تاوی دیسا و پراتی نو آغا با چر تا ٹکمار راغلی یا با آغا جوڑو لطلی نو طولی بے پی جوڑو یا جوڑی آغستی تالا و میلمان